hassas gönüle girene düşmez hesap diye sanarken yine çarem yok. Hiç üzülmedim desem yalan, iki cihanda da gülmüyor can. Ya mutluluk sonu bu aşkın ya mahşer. Hesap diye sanarken yine çarem yok.